Tu trzeci program Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca jest 10. Małgorzata Mylborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przez całą noc trwała akcja gaśnicza w Gorzowskiej Katedrze. Najgorsze już minęło, pożar został opanowany. Powiemy też o unijnych rozmowach w sprawie kryzysu migracyjnego. Dziś zaplanowano je w Paryżu. I o pierwszej organizowanej w Polsce sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. To już wieczorem. Niebezpieczeństwo minęło, pożar Gorzowskiej Katedry został opanowany, potwierdza to komendant Lubuskiej Straży Pożarnej Sławomir Klusek. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że w tej chwili mamy pożar zlokalizowany. To znaczy, że ze strony ognia w tej chwili nie mamy już jakichś dodatkowych innych zagrożeń. Trwa akcja dogaszania. Na razie strażacy nie są w stanie ocenić, jak mocno na skutek pożaru ucierpiała wieża katedralna. Dopiero po dogaszeniu wszystkich miejsc, w których jest jeszcze ogień, zaczną oceniać straty. Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał, ocenia Sławomir Klusek. Ograniczyliśmy maksymalnie, jak to było możliwe, straty popożarowe. Oczywiście nie uniknęliśmy zalania wodą tego obiektu, natomiast jest to sprawa pochodna i dla mnie w tej chwili wtórna. Przeprowadzać będziemy w tej chwili prace porządkowe. Nawa kościoła i prezbiterium Gorzowskiej Katedry są zabezpieczone. Pożar zaatakował górne kondygnacje wieży, mówi proboszcz ksiądz Zbigniew Kobus. Bogu dzięki, nie nastąpiły zniszczenia nawy głównej. Po posiedzeniu Miejskiego Sztabu Kryzysowego ksiądz Kobus dodał, że najbardziej niepokojący jest stan XVII-wiecznej wieży i kościelnych organów zalanych przez wodę. Dziś w południe odprawiona zostanie msza polowa na gorzowskich błoniach w intencji strażaków, którzy przez całą noc ratowali katedrę. Co najmniej 8 osób zginęło w wyniku samobójczego zamachu w centrum Damaszku. Zamachowiec wysadził się w powietrze w samochodzie na placu Tahrir. Policja udaremniła 2 dalsze zamachy. Nie zostało jeszcze potwierdzone, czy 2 eksplozje zostały spowodowane też przez zamachowców samobójców. Na początek już dziś konsultacje w Paryżu, a w najbliższych dniach także w Brukseli i Tallinie na temat najnowszej odsłony kryzysu migracyjnego. Włochy, które po zamknięciu szlaku z Turcji do Grecji są pod największą presją migracyjną, grożą, że zamkną porty dla łodzi ratunkowych z migrantami na Morzu Śródziemnym. Beata Płomecka. Włochy apelują o wsparcie finansowe. Chcą też, by inne kraje pomogły w rozwiązaniu sytuacji na szlaku migracyjnym z Libii. Ministrowie spraw wewnętrznych z Francji, Niemiec i Włoch mają o tym rozmawiać dziś w Paryżu. Konsultacje zapowiada też przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Włochy i Grecja nie powinny być pozostawione same sobie. Będę rozmawiał w najbliższych dniach z premierami tych krajów i ustalimy, w jaki sposób w tym kryzysie mogłaby pomóc Komisja. Pojawiła się informacja, że Komisja może przekazać finansowe wsparcie, by odwieźć Włochy od pomysłu zamykania portów dla statków ratujących migrantów na Morzu Śródziemnym. A nowa odsłona kryzysu migracyjnego ma być także jednym z głównych tematów rozpoczynającej się w czwartek. Dwudniowej nieformalnej narady unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Tallinie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 200 decyzji do podjęcia, 2,5 tysiące uczestników, 130 oficjalnych delegacji i 10 dni spotkań. Wieczorem w Krakowie rozpocznie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestników spotkania na Wawelu powita prezydent Andrzej Duda. Delegaci będą dyskutować o nowych wpisach na listę światowego dziedzictwa oraz obiektach, które już na niej są. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Podczas sesji delegaci będą dyskutować m.in. o 34 miejscach zgłoszonych do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i przewodniczący 41. sesji Komitetu UNESCO. Odpowiedzialność za ochronę obiektów wpisanych na tę listę bierze cały świat, nie tylko państwo gospodarz. W trybie nagłym Palestyna zgłosiła wniosek o wpisanie na listę dziedzictwa Starego Miasta w Hebronie. I to może być zapalny punkt dyskusji w Krakowie. Sprawa Hebronu musi być procedowana, co wynika z regulaminu, co wynika z tak zwanych The Rules of Procedure i z wytycznych operacyjnych. 10-dniowe obrady będą toczyć się w Centrum Kongresowym ICE. Na potrzeby sesji największa sala koncertowa przekształcona została w salę plenarną z biurkami do pracy dla blisko 400 delegatów. Kraków został wybrany na miejsce organizacji spotkania między innymi ze względu na 40. rocznicę wpisania miasta na listę dziedzictwa UNESCO, która przypada w przyszłym roku. Dodajmy, że w agendzie sesji pojawią się 2 punkty dotyczące Polski. Pierwszy to wpisanie na listę dziedzictwa kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Drugi dotyczy raportu na temat Puszczy Białowieskiej, która już znajduje się na liście. Delegaci zdecydują, czy wysłać tam komisję ekspertów.

promises, all with nothing to say. Red, black, and blue. Justice for the one that's been so down the river. już oczywiście pierwsze, nazwijmy to, rozpoznawcze listy. Naturalnie, że spora część słuchaczy zorientowała się, że to Warren Haynes. Zorientowali się Państwo, że sięgnąłem po najnowszą płytę Government Mule. Przypomnę, zatytułowaną Revolution Come, Revolution Go. Ale też w tej pierwszej zapowiedzi powiedziałem, że to jest wydanie dwupłytowe i ominąłem ten podstawowy zestaw, sięgając do utworu Extra, który znajduje się na drugim dysku, nosi tytuł What Fresh Hell. Płyta, nie waham się powiedzieć tego, fantastyczna. Ja zresztą jestem wielkim fanem i Haynesa, i Government Mule, i wielokrotnie o tym mówiłem, dokumentując to prezentowaniem różnych i koncertowych, i studyjnych płyt. Ten nowy album, no, znakomity i kompozytorsko, i wykonawczo. Tej muzyki jest bardzo dużo i pewnie będę sięgał po tę płytę wielokrotnie, nie tylko w niedzielnej audycji. No ale chciałem szczególnie tym z Państwa, którzy znają ten podstawowy zestaw 12 kawałków, pokazać trochę złośliwie, co tracicie, bo na dodatkowej płycie jest również na przykład coś takiego jak Outside Myself. Looking back, brighter days are behind us. Tak, Warren Haynes w fantastycznej formie. Revolution Come, Revolution Go. Doskonały zestaw. Aż nie chcę się odkładać tej płyty, no ale tu leży kolejka następnych artystów, którzy chcieliby wystąpić, no więc z żalem to robię, ale już cieszę się też na te następne rzeczy, które przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Teraz właśnie podejmę pewne ryzyko. Mianowicie mam płytę z gatunku tych, na które polują miłośnicy zapomnianych czy zapoznanych artystów sprzed lat. Ta płyta, jak dane mówią, jest z 71 roku, 1971. I mam wybranych kilka utworów, z tym, że jeden to jest bardzo duży długas. A właściwie powinienem powiedzieć bardzo długi długas. No bo on ma ponad 10 minut. I teraz cały czas jestem pełen takiego wahania, czy serwować Państwu takie utwory. Tym bardziej, że on nie jest piosenką, ale jest... No dobra, nie będę o tym opowiadał, tylko trochę poddam to pod głosowanie Państwa, czy zaryzykować taką dłuższą sekwencję. A na razie albo, żeby zniechęcić, albo zachęcić, króciutki utwór, który tę płytę otwiera. To nagranie nosiło tytuł Come and See Me. Patrzę na, oczywiście jednym okiem na ekran. Przychodzą głosy na tak, no ale na razie jest tak z 5-6. I to nie jest tak, że ja szukam alibi, albo że już i tak się nastawiłem, że dam długasa, a tylko udaję, że zrobiłem tutaj sondaż taki wśród Państwa. Nie, naprawdę zastanawiałem się, ale taki patrzę dzień niezasłoneczny, można się wtopić w muzykę. Skłaniam się na razie na tak, ale teraz o wykonawcach. Głównymi bohaterami tego zespołu są bracia Ferrero, a właściwie Ferraro, dokładnie biorąc. Grupa nosiła nazwę Tangerine i to był taki z lat, przełomu lat 60., 70., no rzeczywiście trochę schowany pod innymi wielkimi gwiazdami tamtego okresu zespół. Niektórzy tutaj, szczególnie na portalu AllMusic, mówią, że to przypomina, może to jest racja, takiego troszkę cięższego Santana z tamtych lat, ale nie tylko. Mało tego, ten długi utwór przywodzi mi na myśl no, taką już legendarną pozycję Inagada Davida grupy I Am Butterfly. Ale jeszcze poczekam na parę państwa głosów, tym bardziej, że szpulowiec Big Beatowiec już na wczasach i zostawił trochę miejsca antenowego. No i jeszcze raz z tej płyty The Peeling of Tangerine posłuchajmy utworu Chain Gang. Sit down. mogli tego nie wyciszać, bo szło nieźle, prawda? No i posłuchałem sobie, teraz troszkę nawet głośniej odkręciłem moc tutaj w studiu, bo sam jestem, to mogę głośniej. No i ojej, ale mi się podoba. Pan Arek napisał, grać panie Wojtku, grać, myślę, że słuchają pana osoby, które są w stanie skupić się dłużej niż 2 minuty na utworze. Przekonali mnie państwo. Już w domu tego wysłuchałem 2 razy i teraz zrobię to jeszcze raz. A mam nadzieję, że i ci, którzy to lubią ze mną, jak nie, to mają państwo te 10 czy nawet trochę ponad czasu wolnego na krótki spacer z psem, gimnastykę szwedzką na balkonie albo inne czynności. A dla miłośników długasów fantastyczny Tangerine i prawie i nagada Davida zatytułowane My Main Woman. Tangerine. Patrzyłem cały czas, słuchając tego utworu, na listy od państwa i muszę powiedzieć, że uśmiechałem się cały czas, bo okazuje się, że jest poza mną jeszcze jakieś grono wariatów, którzy lubią takie wynalazki, a nie krótkie, przebojowe hity na lato. No, było. Tak. Długie. Jeszcze się cieszę. A pewnie sobie w domu puszczę jeszcze raz. Drodzy państwo, teraz wrócę do płyty, której dotknąłem, tylko musnąłem. Nowy album młodego Earla, czyli Steve'a Earla, syna. Justin Towns Earl. Jego płyta, jak zwykle, taka troszkę folkowo, troszkę popowo, troszkę kantrowo, ale dobre, zgrabne kompozycje. Ojciec powinien być z niego zadowolony. Utwór, płyta nosi tytuł Kids in the Street, a piosenka, którą teraz chcę przedstawić, to jedna z niewielu, które znam, napisanych o Toyocie. Champagne Corolla, czyli Toyota w kolorze szampana. Driving something long and black. All I'm asking you, brother, do you know the pretty little thing riding by in a champagne Corolla? I seen her around here just last night. Today she been by 2-3 times. Ain't you listening to me? Lord, I done told you.